นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมหาปุณณมสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่120มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามหาอุบาสิกาในพระวิหารชื่อบุพพารามในเขตพระนครสาวัตถีก็ในสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมประทับนั่งกลางแจ้งในราตรีคืนวันเพ็ญในวันนั้นเป็นวันอุโบสถ15ค่ำขณะนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งลุกขึ้นจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประคองอัญชลีไปทางที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหาแสงเล็กน้อยแก่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดประทานโอกาสเพื่อพยากรณ์ปัญหาแก่ข้าพระองค์เถิดในที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุถ้าอย่างนั้นเธอจงนั่งลงอย่างอาสนะของตนประสงค์จะถามปัญหาข้อใดก็ถามเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความยึดถือในขันคือความยึดถือในรูปขันความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาขันความยึดมั่นถือมั่นในสัญญาขันความยึดมั่นถือมั่นในสังขารขันและความยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณขันมี5ประการเท่านี้อย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าภิกษุอุปทานขันมี5ประการเท่านี้คืออุปทานขันคือความยึดถือในรูปอุปทานขันคือเวทนาอุปทานขันคือสัญญาอุปทานขันคือสังขารและอุปทานขันคือวิญญาณข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อุปทานขันทั้ง5เหล่านี้มีอะไรเป็นมูลพระเจ้าข้าภิกษุอุปทานขันทั้ง5เหล่านี้มีฉันทะเป็นมูลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อุปทานกับอุปทานขันทั้ง5นั้นอย่างเดียวกันหรือว่าอุปทานคือความยึดถือเป็นอย่างอื่นจากอุปทานขันทั้ง5พระเจ้าข้าภิกษุอุปทานคือความยึดถือกับอุปทานขันคือความยึดถือในขันทั้ง5นั้นจะอย่างเดียวกันก็ไม่ใช่อุปทานคือความยึดถือจะเป็นอย่างอื่นจากอุปทานขันทั้ง5ก็ไม่ใช่ก็ความกำหนัดพอใจในอุปทานขันทั้ง5นั่นแหละเป็นตัวอุปทานในอุปทานขันทั้ง5นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความแตกต่างแห่งความกำหนัดความพอใจในอุปทานขันธ์ทั้ง5นั้นพึงมีหรือไม่พระเจ้าข้าภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราขอพึงมีรูปอย่างนี้มีเวทนาอย่างนี้มีสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างนี้ในอนาคตการเถิดภิกษุอย่างนี้แหละเป็นความแตกต่างกันแห่งความกำหนัดพอใจในอุปทานขันธ์ทั้ง5นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ขันธ์ทั้งหลายมีชื่อเรียกว่าขันธ์ได้ด้วยเหตุประการใดพระเจ้าข้าภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตหรือเป็นปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกล หรือในที่ใกล้ก็ตามนี้เป็นรูปขันธ์คือกองของรูปเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นไปในอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามนี้เป็นกองของความรู้สึกคือเวทนาขันธ์ส่วนสัญญาคือความหมายรู้อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นไปในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตามยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามนี้เรียกว่าเป็นกองแห่งความหมายรู้หรือสัญญาขันธ์ส่วนสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือในปัจจุบันก็ตามเป็นไปในภายในหรือภายนอกก็ตามยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามนี้เรียกว่าเป็นกองแห่งการปรุงแต่งคือสังขารขันธ์ส่วนวิญญาณคือความรู้แจ้งอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นไปในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นไปในภายในหรือในภายนอกก็ตามยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามนี้เรียกว่าเป็นกองของการรู้แจ้งคือวิญญาณขันธ์ภิกษุเอ๋ยขันธ์คือกองทั้งหลายย่อมมีชื่อเรียกว่าขันธ์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติรูปขันธ์อะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติเรื่องของเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์พระเจ้าข้าภิกษุมหาภูตรูปทั้งสี่คือธาตุทั้งสี่นี้เป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติรูปขันธ์ผัสสะเป็นเหตุปัจจัยแห่งการบัญญัติเวทนาขันธ์ผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติสัญญาขันธ์ผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติสังขารขันธ์และนามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติวิญญาณขันธ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สักกายทิฏฐิมีได้อย่างไรพระเจ้าข้าภิกษุปุถุชนผู้ไม่ได้สดับฟังธรรมในโลกนี้เป็นผู้ไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้ฝึกในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ได้ฝึกในธรรมะของสัตบุรุษเลยเขาย่อมเล็งเห็นรูปโดยความเป็นตนบ้างย่อมเล็งเห็นตัวตนว่ามีอยู่ในรูปบ้างย่อมเล็งเห็นรูปในตัวตนบ้างย่อมเล็งเห็นตัวตนในรูปนั้นบ้างย่อมเล็งเห็นซึ่งเวทนาโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีเวทนาบ้างเล็งเห็นเวทนาในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในเวทนาบ้างย่อมเล็งเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีสัญญาบ้างเล็งเห็นสัญญาในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในสัญญาบ้างเขาย่อมเล็งเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีสังขารบ้างเล็งเห็นสังขารในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในสังขารบ้างย่อมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณบ้าง เล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างดังนี้ภิกษุด้วยเหตุอย่างนี้แหละสักกายทิฏฐิจึงมีขึ้นได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สักกายทิฏฐิจะไม่มีได้อย่างไรพระเจ้าข้าภิกษุอริยสาวกผู้ได้สดับฟังธรรมแล้วในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้เห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าเป็นผู้ฝึกดีแล้วในธรรมของพระอริยเจ้าได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษเป็นผู้ฝึกดีแล้วในธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เล็งเห็นรูปโดยความเป็นตัวตนบ้างไม่เล็งเห็นตัวตนว่ามีรูปบ้างไม่เล็งเห็นรูปในตัวตนบ้างไม่เล็งเห็นตัวตนในรูปบ้างย่อมไม่เล็งเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีในเวทนาบ้างไม่เล็งเห็นเวทนาในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในเวทนาบ้างย่อมไม่เล็งเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีสัญญาบ้างไม่เล็งเห็นสัญญาในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในสัญญาบ้างย่อมไม่เล็งเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีสังขารบ้างไม่เล็งเห็นสังขารในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในสังขารบ้างย่อมไม่เล็งเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณบ้างไม่เล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างภิกษุเอ๋ยอย่างนี้แหละสักกายทิฏฐิจึงไม่มีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อะไรหนอเป็นคุณเป็นโทษเป็นทางสลัดออกในรูปอะไรหนอเป็นคุณเป็นโทษเป็นทางสลัดออกในเวทนาในสัญญาสังขารและวิญญาณพระเจ้าข้าภิกษุอาการที่สุขโสมนัสอาศัยรูปเกิดขึ้นนี่แหละเป็นคุณในรูปอาการที่รูปนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปอาการที่กำจัดฉันทะราคะละฉันทะราคะในรูปได้นี้เป็นทางสลัดออกในรูปส่วนอาการที่สุขโสมนัสอาศัยเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเกิดขึ้นนี้นั่นเป็นคุณของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอาการที่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอาการที่กำจัดฉันทาราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจการละฉันทาราคะในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณได้นี้เป็นทางสลัดออกจากเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงไม่มีอนุสัยคือความยึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราในกายอันมีวิญญาณนี้และในนิมิตทั้งหมดในภายนอกพระเจ้าข้าภิกษุบุคคลเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นไปในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นไปในภายในหรือภายนอกก็ตามยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเรา ม่ใช่เป็นตัวตนของเราคือเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่าเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณย่างได้อย่างหนึ่งทั้งที่เป็นไปในอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันก็ตามเป็นไปในภายในหรือในภายนอกก็ตามยาบรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราภิกษุเอ๋ยเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ล่ะจึงไม่มีอนุสัยคือความถือว่าเป็นเราว่าเป็นของเราในกายอันมีวิญญาณนี้และในนิมิตทั้งหมดในภายนอกก็ในลำดับนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งเกิดความคิดขึ้นในใจว่าดีละเท่าที่พระผู้มีพระภาคว่ามานี้เป็นอันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอนัตตากรรมที่อนัตตาทำแล้วจะถูกตนได้อย่างไรดังนี้ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแห่งใจของภิกษุรูปนั้นด้วยใจของพระองค์แล้วจึงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่โมฆะบุรุษบางคนในธรรมะวินัยนี้ไม่รู้แล้วคือตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาแล้วมีใจที่มีตัณหาเป็นใหญ่พึงสำคัญคำสั่งสอนของพระศาสดาอย่างสะเพร่าด้วยความปริวิตกในใจว่าดีละเท่าที่ว่ามานี้เป็นนั้นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอนัตตากรรมที่อนัตตาทำแล้วจะถูกตนได้อย่างไรเราจะขอสอบถามดูภิกษุทั้งหลายเราจะขอสอบถามจากพวกเธอดูเราได้แนะนำพวกเธอในธรรมะนั้นๆแล้วแหละพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะเล็งเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่สมควรเลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะเล็งเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะเล็งเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะเล็งเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรวิญญาณคือการรับรู้นั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละพวกเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นไปในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตามยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่าเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณย่างได้อย่างหนึ่งทั้งที่เป็นไปในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตามยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาเบื่อหน่ายแม้ในสังขารเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายแล้วย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมเกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธตำรัสนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคและมีภิกษุประมาณ60รูปที่มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยแหละมหาปุณณมสูตรจบมีในอีกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูตาการศาลาในป่ามหาวันใกล้พระนครเวสาลีสังยุตตนิกายเล่มที่17ข้อที่131มหาลิสูตรก็ในครั้งนั้นเจ้ามหาลิชวีได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้ถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่ส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านปุรณกัสสปะพูดอย่างนี้ว่าเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์สัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยย่อมเศร้าหมองเองเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์สัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยย่อมบริสุทธิ์ได้เองก็ในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ามีความเห็นว่าอย่างไรในที่นั้นได้ตรัสกับมหาลิอย่างนี้ว่ามหาลิเหตุมีปัจจัยมีเพื่อความเศร้าหมองและความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยย่อมบริสุทธิ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เหตุปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์เป็นอย่างไรพระเจ้าข้าสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยย่อมเศร้าหมองอย่างไรมหาลิถ้าหากว่ารูปนี้จะเป็นทุกข์โดยถ่ายเดียวรั้งแต่ทุกข์ตามสนองยังลงสู่ความทุกข์มิได้ประกอบด้วยความสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงกำหนัดในรูปก็แต่เพราะรูปนี้เป็นสุข มีสุขตามสนองยังลงสู่ความสุขมิได้ประกอบด้วยทุกข์เสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงกำหนัดในรูปเพราะกำหนัดจึงถูกประกอบเข้าไว้เพราะถูกประกอบเข้าไว้จึงเศร้าหมองรอบด้านมาลิแม้ข้อนี้แหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองแม้ด้วยอาการอย่างนี้มาลิก็ถ้าหากว่าเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่านี้จะเป็นทุกข์โดยถ่ายเดียวรั้งแต่ทุกข์ตามสนองยังลงสู่ความทุกข์มิได้ประกอบด้วยความสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงกำหนัดในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่านั้นก็แต่เพราะว่าเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่านั้นเป็นสุขมีสุขตามสนองยังลงสู่ความสุขมิได้ประกอบด้วยทุกข์เสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงกำหนัดในเวทนาเป็นต้นเพราะกำหนัดจึงถูกประกอบเข้าไว้เพราะถูกประกอบเข้าไว้จึงเศร้าหมองมาลิแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองแม้ด้วยอาการอย่างนี้แหละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ส่วนเหตุปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์เป็นอย่างไรสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างไรพระเจ้าข้ามหาลิก็ถ้าหากว่ารูปนี้จะเป็นสุขโดยถ่ายเดียวมีสุขตามสนองยังลงสู่ความสุขมิได้ประกอบด้วยทุกข์บ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงเบื่อหน่ายในรูปก็แต่เพราะว่ารูปนี้เป็นทุกข์มีความทุกข์ตามสนองยังลงสู่ความทุกข์มิได้ประกอบด้วยสุขเสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในรูปเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดจึงบริสุทธิ์ได้แม้ข้อนี้แหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์ได้แม้ด้วยอาการอย่างนี้มหาลิก็หากว่าเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจะเป็นสุขโดยถ่ายเดียวมีสุขตามสนองยังลงสู่ความสุขมิได้ประกอบด้วยความทุกข์บ้างแล้วไซสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงเบื่อหน่ายในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นก็แต่เพราะว่าเวทนาเหล่านั้นเป็นต้นเป็นทุกข์มีความทุกข์ตามสนองยังลงสู่ความทุกข์มิได้ประกอบด้วยสุขเสมอไปดังนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในเวทนาเป็นต้นเหล่านั้นได้เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดจึงบริสุทธิ์แม้ข้อนี้แหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์ได้แม้ด้วยอาการอย่างนี้มหาลิสูตรฟังธรรมคำพุทธะ